tonę w tłumie, bo nie schodzę z mojej wyspy. Nie musisz mnie rozumieć, ja też nie rozumiem wszystkich. Dla mody się nie staram, jestem nadal inny niż ta. Na uro superstara, na nogi zakładam łyżwy. Czas duły, ty się sprawdzam jak kalendarz. Sam wymyślam reguły, dużo nagrań jak falenta. Odwiedzam sobie umysł, czasem wpadam tam na skręta. Poczucie wspólnej dumy niesie mój skład jak na rękach. Pałacyki lata ręka, no bo nie umiesz zagadać. I filujesz za okienka, no bo nie lubisz sąsiada. Czujesz się jak stara baba, a ja czuję, że się rodzę. Możesz dalej tak wystawać, byle nie na mojej drodze. Jeśli ci nie pasi, zapij gębę, jaki seks będę. Właśnie taki, właśnie taki będę. Jeśli ci nie pasi, zabij gębę, jaki seks będę. Właśnie taki będę. Zawsze byłem ekstra dla tych, co są dla mnie super. Kto ma inne zdanie, niech czym prędzej zamknie dupę. Mnie pouczać mają tupę, patrzę na nich i nie ginie. Jedynie co mają lepsze, to o sobie opinie. I tacy ludzie są wszyscy, nic na to nie poradzisz. Dla jednych jesteś zbyt bystry, dla drugich źle się prowadzisz. A ciebie z wielkim żalem to niestety chuj obchodzi. Musisz robić swoje dalej, bo za ciebie nikt nie zrobi. Tu każdy ma swój gust i o tym nie dyskutuję. Ja mam swój i jest cool, twój mnie nie interesuje. Wiozę towar w teren tirem, by dotarł tam gdzie potrzeba. A po drodze jak korona, nic ma się nie rozjebać. Jeśli ci nie pasi, zapij gębę, jaki seks będę. Właśnie taki będę. Jeśli ci nie pasi, zapij gębę, jaki seks będę. Na mnie junak, ale mama mówi Przemek. Pewnych rzeczy już nie skumasz, to są głębiej niż korzenie. Po tym świecie sobie hulam, swoim żaglem wiatrem sterem. Mam tu lat jak tarantula, nie wchodź w drogę, bo ożenie. Znowu pruje się ekskrement, że coś nie tak, że nie halo. Zerwał mu się na łeb sufit, przerwał się kontakt z centralą. Odklejony zwykły głupek, co sam strzela se w kolano. Może mieć twój wielki tupek, większe IQ ma karalu. Odebrałem z domu kinder sztupę, taką jak należy. Ciebie wychował youtuber, weź ogarnij to w co wiesz. Napierdalam czasem freestyle i czasem pukę reżim. Ty weź zachowaj dystans, bo mogę być jak zwierzę. Jeśli ci nie pasi, zabij gębę, jaki seks będę. Właśnie taki będę. Jeśli ci nie pasi, zabij gębę, jaki seks będę. Właśnie taki